bokk nanu ngon nak mom bisaqin ci serviteur bo xamni yasuq day daq bala al masuqi manam musibam borom ciofel ndax bu ko gisé rek la ko do nakari lepp dem ndax day rafet te day siwdis neena nanu ngon mom nang ko jaglé serviteur bo xamni bu ko borom ciofel gisé rek bala yépp dañ manam ay nakaram yépp dañ iza ma tamaha su fekke jeer nako xol nako rek nakaram yépp dañ na doon ko rafet ku fet nanu ngon neena loloy tax mu neex jagle ko batay وشاد يشيد بصوت تميد جبال الحديد له إن صدع ننكو جغل بتاي نانو نغون خاصة شاد أجي جور ويكبي جور بوخاني يشيد ديكتي بصوت تبار بوخاني قمبم دانا تخ تميد دي جو حبال جبال الحديد مونتاني ينغا خاني دو خير ديت وين مونتاني وين sax dana joow laho ñeel ko in sadaha su fekkee dafa jooru baat ba ca kaw yëkkati baat ba jibaalul xadid ma dooj na muy yëngëta maanaam nit ki nga xam ne waquur la woon toon ku wegu ku am caractère ku fullawu xëy na kilifa la sax nga xam ne diju bu dër ni dégg lay def du sax geestoo ay way day neex ci moom ba muy joow loos wa moom jabal la woon léegi caru garab buy joowu la ndax wayee ko ëpp doole looloo tax mu ni jibaalul xadid ngir baalax nit ñu waqoor yooyu la lay mujj nira léegi ay jibaal ngir dal guñu daloon léegi nag nee na mu doon baat boo xam ni waxuma la montagne xeer yi waaye montagne feer yi sax danañu joowu laho in sadaha ndéem yokkutina baat wa aasi nnasix alladi la yubiix wisaal almalix ida ma sama wa aasi moyal nag annasixa ku lay laabiireen ndigalam bu ko déglu alladi koo xam ne laa yubiixu du la daganalal wisaal almasix sag jokkaloo ku xoramu ida ma samaxa bu jàppalee ku lay wax ka lay tere loolu di la ca laabiire moyal ndigalam bu ko déglu wa jul fi lmixaali walaw bilmuxaali wa da ma yuqaalu waxul ma salax wajul wandeelul fi lmixaali ci ay caaxaan walaw bilmuxaali doonte ay njomb la sax di dëg mixaal mooy fexe dégg nga ci war ak nax mooy mixaal walaw bilmuxaal doonte ci njomb la wa da bàyyil maa yuqaalu li ñuy wax di la waar naan nangam aki dangam mu ne yooyu ko déglu maa yaquluhu ljuhaalu joxamul ñi di wax waxul jëlal maa salaxa lu baax pour yow wa faariq abaak ida ma abaak wa mudda shibaak wa sid man sana wa faariq taqlikool ak abaak sa papakat ida ma abaak bu la bañe wacc ko wa mudda tàllalal alshibaak fiirya jam u shabakati wa sid rëbbal nappal man sanaxa lu gaar rek loo mën a nappal wa saafi lxaliil wa naafi lbaxiil wa awli ljamiil wa waali lminax wasaafi na nga selloonteeg alxalila xarit xam nga nitu caaxaani yépp nitu kàccoor bu ne ka mu gën selloolool xarit mooy kay kàccoor ni moom wasaafi selloonteel ak alxalila xarit wa naafi foñanteel ak albaxiila ku nay ndax ku bëgg di naan dootoo mën yor ji koy nay wa awli méngaleel aljamiila lu rafet ci say may wa waali na nga toftale alminaxa maye jam u minxatin mayoon naa la léegi duma la joxaat bu ko def na nga toftale maye rek walus bil matab amama zahab fa man daqa baaba karimin fata waaye nag lu mu bon bon nee na daal jullit nga de walus wéerul bil matabi ci tuub nag amama zahabi ca la jëkk dem dala deedig fa man daqa ku fëgg baaba karimin buntu ku baax fataxamu bi bunt ba kon tuubal fa qultu laho ma ni ko baxin li riwayati eskay sa riwaaya wa uffin wa tuffin li xawaayati ko waaye mbas sa cànkute bi eskay sa riwaaya waaye mbas sa cànkute bi fa billahi maa ngi la laaj ci yàlla min ayi l aayaasi gan ci cosaan yi la iisu ka sa cosaan foo bokk xam nga abou sayd xamagu ko maanaa fakk na ko nee na faqad aadalani man ka tanama awisuka sal melaw jafe wi nga ne tanama ko prendre kan fa qala muni ma uhibbu duma beug an ufsaha ma fisal anni ci sama mbirum bop walakin sa ukanni dana wax la sama daken tal dal ana utrufatu zamani wa ujubatu al umam wa ana al huwal alladhi ihtala fi al urb wal ajam غير أن ابن حاجة هاضه الدهر فاهتضم وأبو صبية مضوا مثل لحم على وضم وأخو العيلة المعيل إذا احتال لم يلم مني أنا من أطروفة الزمان ما يخرى مسجمون جي أطروفة معنى شيء يستطرف جي الطرفة الأمر المليح العجيب lo xani ke manu nit ñi la dal ñu diko dox di setan ak diko yem ci kaddu yak yoy lolu moy utrofa wala geneen nit utrofatu zaman na denga ci jamono modi ma yustahsanu wa yastaghrab wa ujubatu al umam may ke manu nas yo ñep rew bu ma dem seen ke man la wa ana man al huwal may baram pexe yu bare alladhi ki nga xani ihtala mo fexe fil urbi ci arab ya wal ajam ak ñadul arab nit ñaar la kat arab ak kudul arab du deug ah ma ngi melna bo non nit yaari xaj la wala fa kudul wala du deug deug la ha ndax kudul arab ay xéeti xéet la moy nit ñi ci dess ñepp lolu mo andi xaj doom adama urbun wa ajam ghayra an ibn hajatin hadahu ad-dahr fa tadam ludul nak man may kemanu adina waye nak ibn hajatin borom aajo la jo xamni hadahu gottinako ad-dahr jamono fa tadam be mu gotte wa abu sibyatin tayitam ludul ni man batay ghayra anni abu sibyatin boromi ay khalela bayu ay khalela yo xani badaw feñ nañu misla lahmin ala wadam melni kit yapu ñu teural ci tabalu yap ja minise ba di dog ak jesi du yengu muy pese du yengu mu jël gor ak jesi ji muni cial mu dag ak faaka bi muni cial muy pe lol kon nak lahmun ala wadam ci waxu arab masalun liman la yadfa'u darra an nafsi ko xani meunatu la defandaral bopam lañu luñ ko man di tek meunatu ko fek mom la arab niraleek yap wuñu ren dinañ bayima fess ko ba andi yap ñu teural bo bayima kay meunatu la fegal bopam dara suñu gorek jesi ji baxna suñu daggeek paga bi bax lolo tax arab di wax lahmun ala wadab waxna ko ci burd xam nga bil qananam ko waxe lahmun ala wadab hakaw wa abu sibyatin bayu ay khalala yo xani badaw feñ nañu misla lahmin ala wadam lor gu tar tax na ñi melni yap wuñu teureul ci tabal munu la fegal bopam ben ay wa akhul aylati te borom ñak al mu'il gu bare njabot iza htala sude fexe nu mu amé lam yulam duñ ko wara yedd aylatu modi faqr qala ta'ala wa in khiftum aylatan fa sawfa yughnikum allah min fadl al mu'il al a'ala ar rajul kathra 'iyaluhu fa huwa mu'il barang njabot moy mu'id qala rawi ki do netali ne harisa ne fa araftu madara khamsina idin fofa nindiki andaki anhum abu zaid la zurayb kay borom ayib kay borom sik wal ayib tay borom ayib wa musawwidi wajhi shayb tay moy kay ñulal kanam be jawga ba boko seeni defe ndaw la wa sa'ani dalmay naqari lol uzmu tamarrudihi fet magay feter lom gi mu feter lu wacc deug wa qubh tawarrudihi ak bonu sobon gi muy sobu ci place yu taraxlu yoyu niki hotel yek yoyu fa qultu lahu bi tahma wax ko bi lisanil anafati ci lamiñu jom wa idlalil ma'rifati ak ñegatu xame mana yabelu dalal moy nini def ci xaritam de nga won ko ak pank ci kawam ak yoyu comme ni jigen di def ci kam bëgg mu neena lolu xam nit dana tax am dalal ci kawam wa idlalil ma'rifati manam ak njegatu wala yabelu xamel maniko alam yani ndax jotagut laka ñel la ya sheikhana yow sunu goor gi an tuqli an ngay dañ di anil khana wala fi bon neena fata dajjara mu daldi am lu ko naqari wa zamjara mu nax zamjaratu mo don sawtul asad wa tanakkara mu daldi sopiku wa fakkarate mu siyas nas lu xelam suma qala top muni innaha laylatu mirahin la tala mom guddigi sax guddik mbeg fala du guddik xulo ونهزه شرب راح لا كفاح اوكازيون نان سانغرا لا ديجيغيني اي مكانت فعدي والبتكل اما ترى اما بدا ولس لفين nga gis ko ci samay jef bayiko tay ila an talaqa gadan banu dajje elek haris ne fa faraqtuhu mataqliko mom faraqan ngirtit min arbadatihi ci ñaaw jikom arbadatu moy su khuluq as-sakran kim mandi mandi ga soppi jikko jamu ñaaw jëm ci merakulo wax lu ban koku moy arbada jikko ju ñaaw joj neena ma daldi tit arbadam gi la lola tax ma takaliko ak mom la ta'alluqan bi idati bi jege ni japp ci del bobu mani na nga dem ba ëlëk banu dajje dedet lol faale wu wabittu ma fanan laylati sama guddiga labisan may aji sol hidadan nadami cangay rich hidad nak setal limu ko tanne moy siyabul hidad moy ay cioluk tenji ni tenji sen jekar lolou ñi sol lolou modi hidad setal neena mu nirale rechom gi def ko na hidad neena ma reccu ma sol hidadan nadam ak luma reccu ala naqli ci toxal gi ma toxal khutal qadam ay jeegoy deggu tang jeme ko fan ibnatul karam lal karam jeme ko ci ibnatul karam bi nga xani moy sangara te waqt taqaddama tafsiruhu al karmu shajaratul inab shajarul inab jamu karmatin ibnatul karam la ko jeme labnatul karam du jeegeni doomu jigeena ndawsu ay gaay yu bax jur du ko ibnatul karam labnatul karam wa ahadtu madalante wonak la yalla subhanahu wa ta'ala fofala dalante ak mom alla ahdaran dotuma fekke muk ba'daha ganawam hanata nabbad mana bitigu jaykatu nabi tax nabi xet sangara la rek wala u'titu donte dagn ma jox mulka baghdad nguru baghdad baghdad lughala ci baghdad bi dalain baghdad neena nguru baghdad sax suñu mako joxonté moy capitalu iran wa alla ashhada atma dalantena mom ma bañete fekke mi'sarata sharab defaru kayu sangara yoyu nan te moy sangara wala rudd alayya suñu delo won ci ban asru shabab tangi ndaw sax dotuma thumma innana ganaw ganun nak gana ban takliko suñu way joju rahalna nu deparal al-isa galem yu mbey yin war yu yahi waqt at-taghlis ci waqtu mir mir fajar di dora ni julli suba rek waxal layna nu bayyi fofa bayna shaykhayni digante yari magya abi sayyid ak iblis lolu tawshi' la tasniya buñu firé ñaar dil at shaykhayn abu sayyid wa iblis fama ziltu fi laylayni شعر وظلمة وشمشين من خمر ووجه حبيبي دنجكو دي ديس نكو ديف شاهد تي توشيع تي بادير المقامة الثالثة عشرة البغدادية مقام بغدادية بي وهن روا نت من الحارث ابن همام قال وهنني nadawtu masnama gram place mana masnama fekke ben gram place nadawtu aqamtu bin nadi wa huwa al majlis moy place bu nit ñi dajalo jekki di waxtaan nadawtu bi dawahi zawra ci côté bu ñu wax zawra moy dexu dajl la ca baghdad zawra moy turam motax lele ñu ni sawra jublu ci baghdad ma mashyakhatin andak awma jamu shaykhin shaykh lughatan moy borom jurom ben fu ci at jëm kaw koku shaykh la bala ñukoy tudde harim mu passé xawna ndax jurom ñet ko tol yoon day ko war na nek harim kon nit da fay jëkka nek sabi wala ñu ni tefil gannaaw ga mu nek sabi wala tefil moy sabi gannaaw ga mu nek ghulam gannaaw ga mu nek yafi' moy xaleelu goor bo xamni qaib qarab al bulugh ñu di ko wax murahiq ay wa lele ñu di ko wax shab fa passé ñu di ko wax kahin fa passé ñu di ko wax cheikh su fa passé ñu di ko wax harim wa ma ba'da al haram illa al maut rawane neena na dawtu bi dawa sa ma mashiyakhatin mashiyakhana jam'u shaykhin min min ash-shu'ara ño xamni ci ay waykat lañu mom mag ñoo la ya'laqu nga xane du taq lahum ñeleen mubarin ku bëgg rawante ak ñoom du taq bi xubarin ci pënd ñeleen seen pënd ku bëgg daqé ak ñoom ku bëgg rawante ak ñoom seen pënd du la taq lolu luy maanaam fasi daqé ci kurs su fekké ni fas ñi jitu di daw raw di jéxi pënd bi rawé wul ñi u dé seen bi lu baré han a koku fokk pëndam bi dana xëpp ci kaw waaw su ko rawé lo xamné ba fa dé seen bi data ak ci fekk na pënd ba wuri ba lér na ñi mel na mu meloon kon lamu ko rawé baré na wala baré wu lolu moy fulanun la yushaqqu khubaruhu ci nangam fofu la ko arab jëlé dé ndax ñu bari woon lu ñuy daqé ay fas lañu ak yenn lolu moy la ya'laqu lahum mubarin mana koy jema rawante di gëna kontarante ci dara dal di ca def tanafus neena du tak ci seen peut bi mana mbolam shu'ara wi ken mën len ci jage ci mana way wala yajri du daw ma'ahum and ak ñom kep ku bëgg def mu'arada ci ñom du daw and ak ñom mana wala yajri du daw mumarin aji werante de nga ma'ahum and ak ñom fi midmarin ci amlef midmar moy fi fas yi jaar di daw wala fa koy wax amlef fa afadna nu dal di khus ci waxtan fi hadithin ci waxtan wa khani yafdahu day ruslu al azhar ay fleur xam nga arab lu mu wax ci rafetay andi ko ci ay fleur yoy le aywa nan la koy ruslo nak ba fleur yi rus gën ko rafet fuf ndax nit buñu ko noté ci la doon yaakaram boba dal day dal di ak gecc ci bopam nit kum suñu ko noté ci la mu doon naron titero ñu fop ko ca man boba day dal di yeug ak bese ak wacc daraja fi bopam lolu kon moy rus lolu lañ djiblu ci waxtan wu meuna rus lo ay fleur ana rafet lolu da djeg ah lolu motax ci hikmat alquranul karim linun ni nit suñu ko noté ci lamu doon yaakar day dal di yeug ak bettiku ak wef ak gecc lolu tax mu jëk wax etabu deuxième étape ci jigen jo xamni dafa am nu chose ci digam ak jëkëram xaw ko andil jikko ju fagn muni première étape fa'idhuhunna a wahjuruhunna fil madaji'i kok moy deuxième étape ay wa bu ñettal bi doore ñew wadribuhun bu fekke ñaaru jëk yi ben mu ci jariñ bu deuxième bobu mel na mo ci gëna ki waye boy set sax ci ben yenn ahyani mo ci gëna tar ndax jigen jambaram ak lamu doon yaakar lepp moy manam hulwam fa jeuker je manam fonk gamu ko war fonk ak naw gamu ko wara naw ak neega de ñak gamu ko neega de ñak lolou le kat moy marchandise mu gëna ser fi mom suko goor ga wone nak ngir ñu chose bobu japp fu lam wahjuruhunna fil madaji dal di maskaw bop mel na yegatul ni mangi fi su tede ci lal sax mu dal di ko gaday du moy ko mel ni yegul ni mangi dun ko ku yegal ni martandise mamu don yaakar ndeke lamb na kat mom ci bopam it ak lambax la cey teg ak dal di wacc lolo ta hikma alquran fatiwul kon nit suñu kon noté lune buñ ko noté ci lamu don yaakar legi amatul ganay gumu xexé lolu nu ne ci waxtan wowo ila an nasafna banu khajal an naharu beccek midi jot falamma ghadab nga xamene ngisna darul afkari wa sanu khalati daru mo don so mu ñuy rat di ko dajale mana khalat xel day melni day nacc bu nit nekké ci ki su deme ba mëna tu la tak dara ndax son na mu ne rog a wian wo xani rat nañ ko ba setna motax mu ne darul afkar daru mo don laban darul afkar bam ko defé wasabata te jang an-nufus bakani sunu bakani ila al-awkar jam ci tagge ci neeg ya noppalu waxtu dig ba ci la dal bakani yep jang na bëggona noppalu neena ba boba nak lamah nanu daldi gennku moy jawab fala ma khada ba lolu amene daldi gis ajusan magat mu jigen tu denako magat mu jigen ndax jappon ñu ni magat mu jigen la di cielu jigen ak melaw jigen la len dik ñu set ben magat mu jigen tukmilu mu jublu si min al bu'd joge fu sare wa tuhdaru tamu khelu di daw ihdar al jurd kan khelu ay fasira takh yaram yoy wa qad istatlab ta fek mangi toflo xam nga toflo ci wala fa han mangi wut lu top ci mom mangi toflo sibyatan ay khala jam'u sabiyin mangi jitu ay khala top ko yo xani an hafa ñu gëna wam min al maghazil ci ay kecc wa ad'afa ñu gëna neew doole min al jawazil ci ay doomi atakhaw jawzal on farq al hamam adomi fatakh na fama kadzabat newul jann yexut iz ra'atna bamunuy gis newul jann an aratna bamunuy daldi jublu ak jublu mu dal taxawul bamunuy gis rek lam daldi jublu hatta iza hadaratna bamutew finun qalat mun حيا يلنا دندل الله يلا المعارف كنمي وإن لم يكن دونت نكون نيوم كنمي معارف دون نيو خم دون نيو ما خم معارف بجك الوجوه أنا جمين ابني اعلموا خملين يا آل يا ما آل الآملين ندي دلوايو أجي ياكار وثمال الأرامل تدي ويروكايو نيو ناك نيورو الدره جمع أرملتين armal danañ ko wax ko xani munfidu zat ku amatul lumu dunde dara jeexalu dund armal danañ ko wax jigen ji nga xani amul dara amul ko yare momit armal la kon al aramil nodi musaki xam len yen ñi nga xani yenay delu kayo yenay jëmu kayo ku yaakar te yenay wëru wayo ñi nga xani ay miskin lañu xam len annina ka man mi min sarawatil qabail mangi bok ci way teddi giri ci la sunu giir bok jam sariyen denga wa ya sahiyuzul muru' denga ku yarame te tabe wa sariyatil aqail mangi bok ci denga batay way teddi jigen ni tedd aqilatu moy jigen ju karimatu minan nisa nurul qais te nga muy wax ci ummu jendub aqilatu atrabin laha la damimatun wala zaatu khalqin in taamalta janabi aqilatu atrabin kon ne ku gëna tedd ci ay moromam la mané néna ma ngi bok ci way tedd aqaibi jigen ñu tedd ñi karaimun nisa néna lam yasal mustadan ahli sama ñoy sama wu bok wa ba'li ak sama jëkër musu ñoo des dañ yahulluna ñuy wacc as-sadra sadrul jais sadrul majlis mana sadrul majlis dig place ndax te ada wonañu ab place fu gëna tedd ci place ba ñu beral ko kilifa fofu modi yahulluna as-sadra sadrul majlis wa yasiruna te ñuy dox ci al-qalb xol qalbul jais lil jama'ati al-mutawassita ci ta'bi ab arab ni ñuy préparer ni ñuy organiser seen jiyos ca boba dañ koy def juroomi xaj am bo xamne bi ne ca digg ba nak kilifa ga fofu lay ne am bu ñu dawal ci kanam ab groupe bu dawlu ci kanam ñu diko wax muqaddimatul jaysh am bu mustafa nol bu ne ca gannaaw ñu diko wax muakhiratul jaysh am bu nek ci côté lay jor ñu diko wax maymanatul jaysh am bu nek ci chamu ñu diko wax maysaratul jaysh juroomi xaj yoyu motax ñu daan tuddel leen khamis ay muhammas lu ñu def juroomi xaj xam nga burdun borom burne ya juru bahra khamisin fawqa sabihati lolu mo doon qalb nak moy mbolo mi ci digg bi kilifa fay ne motax nu ni ay ñoñam ak jëkëram ñom qalb mo di seen place ci jeys ñu doon quwwat qaid lay ak qaid moy jital jeys woyum tuna ñoo daan warale nit ñi ak zahra warukay gelem yek yoy ñokoy joxe ñi war az-zahru bi manal markab arab dafa koy wax nonu tudde ko zahru ganaw fo tasmiyatun lil ba'd tasmiyatun lil kulli bismil ba'd lolu mo taxone ci ñu naan nit ñi ah bu fekke ne dañuy gawa ray legi zahru day jeex mana waru kay day jeex dootu ñam bu nit ñi wax yim tonu ñi warale zahra mana marakibi wayo nono te ñi mengale al yada xewal falamma arda ba nga xamé ni alkuna alagna ad-dahru jamunu al-a'bada ndimaliya wa faja'at mumatital al-akbada resi khali bil jawarih ci ceri moy domi jelna domi jawarih yuridu al-awlad wal khadam neena bam ko defé wanqalabat jamuna walbati ku nek wahran ganaw li batnin gu jëm ci biir jamuna du per ci ku ne fi mel na bu doon aw yaram fi doon ganaw mo fete biir legi fi fete won ko fete biir neena waxab bam ko defé naba dal di sore an nadhiru ku la doon xol ki la doon xol xolu magal ak ormal legi sore na la dal ngir xeb la deng moy naba sore an nadhiru ku la doon xol ku la doon naw dal wajafate mankel becingel al hajibu kala dan dagu hajib ki nga xani bu kilifa ne ci neek ku dik da nga nan señ bi la beggona gis wala bur bi la beggona gis mu dal di agale ko amna ku la doon moni kon na ñew mbana to xaru mbana dem ko kay hajib de nga wa dhahabat tadam xam nga ku am hajib yaangi dese daraja dara wa dhahabat tadam al ayn wurswa khalis wa fuqidat nyakef ar rahatu naflay wa saladat diit al zand beeb zand modon hijar yoy ñu dan tale bu jek ba legi bo demone ci nitu badi naru ganari duñu dañ di tol tar ak bi moy taxaw taxawayu birkati yi fi ñom ki ñu bëgge tax seen bon yoyu mbaay ñu bëgga tan salada zandu moy lam yuri naran fëgg nga fëgg xoyalul safara ñu ne salat lolu moy sulut wa wahana tadadi al yamin katan yamin bok na ci ay manam katan ñu dëgg wa ba'a te sanku al yasaru komu alalma wa banat te fajj wa banat te fajj al mar marafiq dimaliya wa lam yabqa desul lana ñelnu haniyatun saniya ciirjur wala nabun rujalin nab yi baba geleem ak yoy yi nga xamni fokk na ba saxal ba bañ ya saxat nga xam tollu na ci digg ndawam moy saniya nab nak moy naqa gu mat bi nga xani mom dem na ba boral ay bañange mana desetu nu dara dal ñom kom yo jur sen juray sen alal mune amatu nu sali ya wala nab bi mana amatu dara ci alal ba nonu deme mune famu zikh barra diru li fundoñ al aish dund ba al akhdar bun yarton ba bu naton ba ba mu fundoñ was warra diru li nga xani fagn na yit al mahbub ku ñu soppon ko al asfar ku jaune te koku moy dana nir wa darahi amana moy dana nir dinari ba boba lo amé is wadala dal di ñuul yawmi sama bis al abyad bu yaxon mana dama nom ju ne xon leer la ndam na fi mom wa bi yaddat dal di wex fawdi sama pak bop al aswada bi ñuulo ndax njaqare de